Åh, älskade, är det ikke en härlig kväll? Jo, det är en härlig kväll, ja. Mm. Älskade, jag har något jag måste fortælle dig. Åh? Jag har tänkt att la mig skille. Åh? Min kone förstår mig inte. Men jag är ju din kone. Ja, nettopp. Men jag förstår inte. Akkurat.